عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے باپ کی بات آپ سن رہے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بہادر تھے۔ بہادری کا ایک قصہ تو یہ تھا کہ بچے کھیل رہے تھے، سیدنا عمر تشریف لائے، سارے بھاگ کے یہ کھڑے رہے، کہتے تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہتے میں کیوں بھاگتا؟ کہتے وہ کیوں بھاگے؟ کہتے ان سے پوچھے میں کیوں بھاگتا؟ کہتے کسر اللہ من امثالک، اللہ تیرے جیسے بیٹے اور بہادر بنائے۔ اتفاق سے جب یہ مسجد سے نکلتے تو ان کو ایک جن تنگ کرنے لگ گیا۔ وہ ایک دن دو دن مسجد سے باہر نکلتی، وہ چھوٹا سا ایک بابا ٹائپ جن جو ہے ان کے آگے بھی چلتا۔ اچھا خیرن انشاءاللہ، خیر تیرا میں کرتا ہوں علاج۔ اپنے پاس ایک لاٹھی چھپائی، جو ہی باہر نکلے آگے بڑھ کے ایک لگائی، کلا بازیاں کھاتا، کہتا شقق تراسی، سیری پاڑ دیتے ہی پڑ کے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسم اللہ پڑھ لو جن تمہیں دیکھے گا نہیں۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے چند قصے آپ کو بہادری دلانے کے لیے سنائے۔ میرے معزز اور میرے محترم، حدیث کے الفاظ ہیں لو کان السابق القدر شیء لسبقه العین، اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ قیامت کے نزدیک اونٹ ہنڈیا میں اور مرد قبر میں اکثر جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی آپ لباس اتاریں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔